فالخلاصة أنه إذا ما اختلط دين الله بدين غيره وتشريعه بتشريع غيره وحكمه بحكم غيره كانت الفتنة عن دين الله ووجب القتال حتى لا تكون فتنة. وهذا هو الحاصل اليوم وما جناه حكامنا علينا من فساد في الداخل وعدوان من الخارج وضنك في الحياة العامة وذل على يد الأعداء. میرے بھائیو، استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں کے دین کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، اللہ کی شریعت دوسروں کی شریعت کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، اللہ کا حکم دوسروں کے حکم کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، اس وقت اللہ کے دین میں مسلمانوں کے لیے فتنہ برپا ہو جاتا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال واجب ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں نے ہمیں اندرونی طور پر دینی فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور بیرونی طور پر دشمنوں کے تسلط کے نیچے لا کر رکھ دیا ہے، اور ہماری عمومی زندگی مصیبتوں کا شکار ہے اور ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں ذلیل و خوار ہیں. وَلَقَدْ سَمَّى رَبُّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ الْحُكَّامِ الْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ الظَّالِمُونَ. اور ہمارے عظیم اور پاکیزہ رب نے ایسے حاکموں کو کافر، فاسق اور ظالم قرار دیا ہے. فَجَاءَ مِنْ عُمَلَاءِ السَّلَاطِينِ مَنْ يُسَمَّى هَؤُلَاءِ الْحُكَّامَ مُسْلِمُونَ صَالِحُونَ وَأَوْلِيَاءَ أُمُورٍ شَرْعِيُّونَ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان بادشاہوں کے ایجنٹوں میں ایسے مولوی لوگ نکلے جنہوں نے ان حکمرانوں کو مسلمان اور نیک اور شرعی اولیاء امور اور شرعی بادشاہ قرار دیا. وَكَأَنَّ عِنْدَهُمْ قُرْآنًا خَاصًا بِهِمْ كَتَبُوا فِيهِ. اور گویا کہ ان کے پاس خصوصی کوئی قرآن ہے جس میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ الصَّالِحُونَ. وہی مسلمان ہیں، وہی مومن ہیں اور وہی صالحین ہیں. نعوذ باللہ. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. اس زمانے میں ان حکمرانوں نے ایسے لا اور قانون پڑھنے والے متخصصین اپنے لیے بنا لیے ہیں جو کہ مغرب میں جا کر، صلیبی ملکوں میں جا کر سبق پڑھتے ہیں، قانون کو سیکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے لقب اور اپنے منصب کو مشرع لکھ دیا ہے صاف ستھرے انداز میں. قانون ساز، دستور ساز، یہ کفر بالکل صراحت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اور یہ بادشاہ، یہ صدور اور یہ امراء قانون سازی کرتے ہیں، نئے نئے فرمان جاری کرتے ہیں جن میں کبھی کبھار وہ پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کر ڈالتے ہیں جب ضرورت پڑے. فالحاکم تارتا یعبد المشرع ویطلب من الناس عبادتہ. تو یہ جو حاکم ہے، کبھی تو قانون ساز شخص یا ادارے کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے بھی اس کی بندگی طلب کرتا ہے. وَتَارَتًا يَسْجُنُهُ. اور کبھی کبھار اسے جیل میں ڈال دیتا ہے، اس شخص کو یا ان تمام افراد کو یا بعض افراد کو. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْتُلَهُ قَتَلَهُ. اور جب اس قانون ساز شخص کو سینیٹ کے چیئرمین سے لے کر افراد کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر دیتا ہے. جیسے کہ پہلے زمانے کے بت پرست مشرکین کھجور سے بت بناتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور جب ضرورت پڑے تو اسے کھا جاتے تھے. اور بعض لوگ لکڑی سے بت بناتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور ضرورت پڑی تو اسے جلا کر کھانا بھی پکا لیتے تھے. اللہ، میرے بھائیوں، یہ ان حکمرانوں کے کفر کی بہت ساری صورتوں میں سے صرف ایک صورت ابھی تک ہم نے بیان کی ہے. اس کے علاوہ کافروں کے ساتھ دوستی، مسلمانوں کے خلاف لڑائی اور مسلمانوں کو قتل کرنا، دوسری بہت ساری صورتیں باقی ہیں. ان کے ایمان کے خاتمے کی قولاً اور فعلاً اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں میرے بھائیوں. صرف ایک صورت کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہیں، بلکہ اور بہت ساری صورتیں ہیں. هذا عن كفر حكام بلاد الاسلام في هذا الزمان من باب التشريع من دون الله والحكم بغير ما انزل الله. ہم نے تو ابھی تک صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے کفر کی ایک وجہ بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. ولكن هؤلاء المحاربين لله ورسوله لم يكتفوا بكفرهم من هذا الوجه. لیکن اللہ کے یہ دشمن اس کفر پر ٹھہرے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اور بھی اقدامات کیے ہیں، اور بھی واضح اور صاف ستھرے کفر ان سے صادر ہوتے ہیں، جنہیں اس بات کرنا بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ وهو ولاؤهم لاعداء المسلمين ومعاونتهم ومظاهرتهم على شعوبهم واهل ملتهم. اور ان کفر کی صورتوں میں سے ایک اور اہم صورت وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعاون، اور اپنی ہی قوم اور اپنی ہی ملت کے خلاف، اپنے ہی ملک اور وطن کے خلاف کافروں کی حمایت اور کافروں کی تائید. فلنتأمل في بعض التفصيل الموجز في الحكم الشرعي في جريمتهم الأخرى هذه. تو میرے بھائیو، اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہم ان مرتد حکمرانوں کے دوسرے جرم کو انشاءاللہ مختصر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے دروس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر دوسروں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.